أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أعراف سلوختم آيات ده اتم پاره. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. سورة أعراف کې درې مسلې. یو مسله وا تسلی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته چې پیغمبر اعظم څنګه پاغه واقعا په اخر کې د موسی علیه السلام بیانې چې موسی علیه السلام ټول عمر د پاره په مصیبتونو باندې مبتلا او وګوره حضرت موسی علیه السلام الحمدلله بادشاه فرعون مصیبتونو ساحرینو مصیبتونو بنی اسرائیلو نمصیبتونو دارنګه د سامیری نمصیبتونو زړې نو تنگړې نو فلا یکن فی صدرک حرج منه دیم اتباع د الله د حکمونو گئی چا چې اتباع نه کړی نو هغه تبای شوی دی پاره دولس نمونی بیانې نو ټولو نمخ کې واقعا د حضرت د موسی د حضرت آدم علی السلام او د فرعون سرکش بیان کړه د شیطان چاغه ډیر رزیلو اوس ورستو نورو د حضرت نوح علی السلام د قوم او د انبیاء علی السلام د قومونو بیان کړي چاغه اتباع او نکړه تباہ او برباد شو. دریم مسله بیان د توحید او رد شرک او پاغي من د صورت کې واقعا د انبیاء علیهم السلام بیانې د دې زینه تخویف ورکه یاره. ان الذين كذبوا بآياتنا بشكا کسان چې دروغ وی پاتونو زمنګ واستكبروا عنها او ځانې غټو غانو د منلو داغه آیاتونو زمانہ نو لا تفتح لهم ابواب السماء پرابن نسیجی دیتا دروازی دا اسمان لا تفتحو لهم ابواب السمائی پرابن نسیجی دیتا دروازی دا اسمان لا تفتحو لهم ابواب السمائی پرابن نسیجی دیتا دروازی دا اسمانونو یا لا تفتحو لأرواحهم پرابن نستیجی دا پارا دروحنو دا غی دروازی دا اسمانونو یا لا تفتحو لعمالهم ابواب السما او پرابن نستیجی دا پارا دا عمالو دا غی دروازی دا اسمانونو چه پا کم دروازه باننی دا انسان عمال خی جبرا نو دا غید اعمالو دا پاربا دروازی کلاو نشی ایلیس لهم عمل صالح یفتح لهم ابواب السما تا دا سید دی خلقو دا پاربا عمل نی نیکا چپرانستیشی دی دا پارا دروازی دا اسمانونو یا لا تفتحو لأرواحهم ابواب السما اذا ماتو پرابنستیشی دا پارا دروحنو دا غید دروازې د اسمانونو کلا چاغې ملشي چې کله ملشي نو دا غې د روحونو د پاره با دروازې کلاو نشي چې دا غې روح بر لاړ شي ولا يدخلون الجنه حتا يلجل جملو او دن بنشي د جنتا تر دې يلجل جملو چې دن شي او في سم الغياط پر سم دوستونه کې څنګه چې ستن پاغا سوری کی اوس اوخو نشیدن نکی دے نو دارنگی کفار او چزما دے کتاب نزان غر گنی اغا نشیدن نکی دے جنت تا لیتا تعلیق بالمحال وی ولا یدخلون الجنت او دنب نشید جنت تا حتی یلی جل جملو فی سم الخیات تر دې چې دنه شي هغه خو په سمدستونه کې کاغ او خو دستنه پاغه سوري کې دنه کې دي شي نو بیا به دیم دنه کې دي شي جنت تا نو جاغ نشي نو دیم نشي وکذالک نزل مجرمین دارنګي سزا ورکو منګه مشرکین او تا مجرمین مشرکین یا وعده کو من دې سزا دور لهم من جهنم مهادون دی کافرو د پاره باد جهنم نا فرشونه دور و من فوقهم غواشن او د پاسه د دی به چتونا دور لاند به وروي د پاسه به وروي لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل سوره زمر شپاله سم آیات کې براشي لهم من فوقهم ظلالون دید پاربا د پاسوی چتونا دور و من تحتهم اولان دید دی فرشون بی ظلالون دو لکه دلتوی لهم من جهنم مهادون و من فوقهم غواش دیل ربا د جهنم نا فرشون ای دور او د پاسا د دی بی چتون غواش دور او منز که با دی کیوی ور و کذالک نز ظالمین دارنگی سزاور کو من ظالمانو تا و چکتا پورت با وروی منز که با دی کیوروی لکه صورت حج یو یا نمبر آیاتو گوری وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر په جنبه ته په مخونو دا کسانو کې چې کفر کړي لري المنکر ولسم پارا سوره حج او یا آیات ګورې دوايا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر پی جنبت پا مخنو دا کسانو که پی جنبت پا مخنو دا کسانو که چو کفر کڑے المنکرن انکار کون یکادونا یستونا باللزین یتلون علیہم آیاتنا قریب دا کافر چا حملو کی پا کسانو چلولی پا غیبانی زمنگایاتونا زمایاتو نچلولی قریب دے پاغی با حملہ کئی دنی ولو داغی دا گرفتار ولو داغی دا بند ولو داغی قرآن بات دلاس نا اخلی دارنگی نو قرآن وی قل افا انبیوکم بشر من ذالکم النار آ خبر کم تاسو پناکار حالت دستاسو نا النار چاگ دے ورم یعنی لکن طالب وروی فی کنار پتا کی بوروی علی کنار ستان بچا پیر وروی من کنار انار لکا نو د پاسا چتون بید وور لانی فرشون بید وور لا او دنا پتا کی بی وور او چار چا پیر بی ستان وور بل زیب دینی فرشون بد وروی چتون بد وروی دن بستا پا گیڑا کی وروی دخلین با وروی چاپی را با وروی لکنار فی کنار من کنار اللہ دی من بچ چاچ دا اللہ دی کتاب مقابله کرے دا چاچ استکبار کرے زان غرگن لے دروغ ویلی دا انجام بیا غید پارا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها آکسان چی مانی رولو په مقصد دې صورت باندې وعملوا الصالحات او عمل نکړنی لا نكلف نفسا الا وسع تکلیف نور کوم یو نفس تا مگر په طاقت دا نفس باندې آمنو چې ایمان رولو ایمان رولو د الله په کتاب او پایتونو آمنو بیا یا دغه مقابل کې مخکې آیات کې وی ان الذین کذبوا بیااتنا دلته وی والذین آمنو بیااتنا وعملوا الصالحات او عملو کړنیک ها نو لا نکلف نفسا الا وسع تکلیف نور کوم یو نفس تا پز د ایمان نه د عمل مگر په طاقت د تواندا اولائک اصحاب الجنت هم فیها خالدون نو دا کسان خاوندان د جنت بی دی بی فیها پا دی جنت کے خالدون همیشا دائمون ونزعنا ما فی صدورهم من غل اوباسو من آغا چه دا دی پسینو کرے دا بغزنا الله وای چې د دې پسینو کې کم بغض او حسد دې د مؤمنانو سره هغه به توباسم او هغه بولا په مینو محبت باندې بدل کما اوسم د نیکانو خلکو سره د خلکو بغض دې حسد دې کینه دا دابت لره کما جنت ته به الله دنه کوما چې د جنت نه اول دا غې د سینو نه بغض او حسد لره کما ونزعنا ما في صدورهم من غل وباسوا من عرب وجداغي پسینو کړي من غل یعنی د حسد نه د یو بل سره د کینی نه د حسین د یو بل سره تجری چې بیګوا من تحتهم الانها لاند دونو داغینه ولی لاند ولی با بیګی د جنتونو داغینه د بنگلو داغینه الله دې زمنګ نصیب کی وای بجنتیان الحمد لله الذي هدانا لهذا لایق د حمدونو دی الله بادشاہ چې توفیق را کړې مونږ ته لهذا د دې مقام چرته مونږ او دا مقام جنتیان چې جنت تلال شی او هغه مقامات وګوري ګور دنیا کې هو دل دل چا په کریم زین اور کا دنیا کې دل چا دوه کمرې کمرم نور کولا چې پکې اوسېګا نه نه هغه مقامات چې جنتیان ویني دی وی لایق د حمدونو دی الله هغه بادشاہ حدانا لهذا چې توفیق یې دا کړی او مونږ ته د دې مقام یا الله چرته مونږ او دا مقام حاصلول وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله او نو مونږه لنهتدي چې دا رسیدلې وي دې مقام ته کنه وي توفیق را کړی مونږ ته الله دنیا کې که مونږ ته قران نه وي خسته کړی مونږ ته خپل کتاب او خپل دین او توحید نه وي خسته کړی چرته مونږ دې ته راتللو اوسم وګورا د الله کتاب خسته او غنا د الله دین خسته او غنا دې دا پار سبانه غالب او چتو غنا وما كنا او نو مونږه لنه تدیا چې دا رسیدلې وي دې مقام ته که توفیق نه وي دا کړی مونږ ته الله خلا موږ له توفیق راکنو دې مقام ته رو رسولو اوس هم د الله توفیق دې ایک د الله توفیق نه وین په دې باران کې یو خاده خاتل دې رګرا نوا د خلکو خوبانی دې الک باران ګورا دفتر ته چټی نه کوما اسپیټال ته چټی نه کوما دا رنګي سکول ته چټی نه کوم الکان څنګه په دې باران کې رواني او زما اوستا باندې جوړه دا چې باران دې مالو هم باندې راتلا چنا باران دې رورات سخت یخنی دا پدې کې د گاړو درک نه لګینا پمنګ د الله لوی فضل له چې منګه دا فضل سپکو غنو کله دا مونږ په باران باندې پریدو کله دا مونږ په ګرمۍ باندې پریدو کله دا مونږ په یخنۍ باندې پریدو کله دا مونږ په غمونو باندې پریدو کله چې دا مونږ په خادو باندې پریدو ورا نو ممکن دا چې دا نعمت زمنګ نوالی نه نه چرې مونږ به دا نعمت په دین پریدو یو هډېره مجبوری شي وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله نو مونږه که توفیق نه ودا کړې مونږ ته الله له مونږ دی مقام تکل را رسیدو دا د الله لوی انعام دی هم تور غورې تاسو سورته تور ال تعالی بیان کې سورته تور کې وګورال تاسو واقبل بعضهم على وشتمه پارا سورته تور وشتمه پارې دویم پانرا وأقبل بنزويشتما ياد دي وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون مخامق بجي بعض جنتيا ان په بازو ته پوس بکي د یو بلنا قالوا اي بده ان كنا قبل في اهلنا بشكو منغا په خوا په خپل کورونو کې يريدن کې او د الله د عذاب نه راشه وي ګورا راشه ان کنا فی اهلنا مشفقین بشکو منگا اخالت ته لګ आवाज وکړي خالدا الله شاو دې ته لګ پېکه چوک دغه نه کوي کار اټ دینار څو کوي ها زمانه باندې یاد دي 34 اه سوف ته 34 په چا چوالې سره ورو شپه بازار دا نه صحیح کار نه کوي واقبل بعضهم على بعض يتساءلون مها مغبشي بعض جنتيان بعض تا دنه د پاروي ها وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ تپوس بکی مخامخ بشی بازی جنتیان په بازو بازی جنتیان با پا بازو مخامخ شی تپوس بکی دیو بلنا قالوا انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین او منګه په خوا په خپل کورونو کې یریدونکو د الله د کتاب نه دا یریدونکو د الله د عذابونو نه چې الله عذاب براکې او که جنتونه براکې منګه مې یریګو امید لرو چې الله جنت براکې یا بشک او منګه په خوا لکه یو سره لکه اسلام آباد کې د لکوټې درکوما بنگلم درکوما او او الته دل خستګارې د خوراک بندوبس هم دل کومه او خوراک کچن پای کې ستا بخپل پل کسانې هم دل تیارې دا ډېر خوشاله خبره ده کنه دا از چې موږ هم خوشاله شینو چې بیا ملاو شي دا د الله وادي دی الله بوې دا دل در کوم فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم احسان کړو الله په موږ باندې او ساتلو مې سانو ک الله په موږ اوې ساتلو موږ د عذاب ګرم نه ان کنا من قبل ندعو بشکو موږ پخوا ان کنا من قبل بشکو موږ پخوا نه دنیا کې ندعو چرابل و موږ لاله موږ پخوا دنیا کې چغيواله چې الله شرا مدد خلکو بچيواله و فلانی را مدد سے پنے گئی و حضرت جی بابا و پیر بابا و میاگول بابا و حضرت جی بابا و کاکا سے منگ بوی یا اللہ ترا مدد سے خلق و باغی ترا مدد شوی یا خلق و با دنور و کتاب و نو چغی والی منگ با اللہ ستا دی کتاب دو توحید و آس کاؤ انہو هو البر الرحیم بشک دا اللہ او دے سان خاوند و مہربان چمنګته دا کوم صالح خسته کړي وا مونږ خپل کتاب خو ښکارا کړي او دا څه خسته کتاب وګڼه خسته مساله وا د توحید و ما کنا لنهتدیا او نو مونږه چې دا د سیدی وی د مقام تا ک توفیق نه ودا کړي مونږ ته الله هدانه هم توفیق لقد جاءت رسول ربنا تا کې راغلي او استاد زمونږ در پرشیا ونودو انتل کوم الجنه اعلان بو شی چې आवाज بو کوم چې دا غاست تاسو جنت دی او رستو موها چې په میراث کې واغاست تاسو دی لرا بما کنتم تعملون په سبب دا چې تاسو کو دنیا کې په سبب دا چې تاسو کو دنیا کې او رستو موها چې په میراث کې واغاست تاسو دی لرا او رستو موها بما کنتم تعملون په سبب دا چې تاسو کو دنیا کې عمل چې تا دنیا کې کړو نو داغه د وجنا اورستموها بما کنتم تعملون په سبب دا چې تاسو په میراث کې واغز دی کتاب لرا ونودو اواز بو کومنګا انتلکم الجنه چې دا تاسو جنت دی اورستموها بما کنتم تعملون چې په میراث کې واغز تاسو دی لرا په سبب دا چې تاسو کو دنیا کې کوم عمل په میراث کې والے کمزه چې د کافرو په جنت کې دی ناغبا پاتې شي مؤمنانو ته په میراث کې د کافرونو او کمزه چې د مؤمنانو دی په جهنم کې ناغزبا پاتې شي په کافرو کې میراث کې ونادا اصحاب الجنه اواز وو کې جنت یا اصحابنا دوزخیانو ته ان قد وجدنا چتاقی اومنده منگ آغا چواده کروا منگ سراز منگ رب حقا نشتیا فحل وجدتم ما وعد ربکم حقا تاقی اومنده تاسو آغا چواده کروا ستاسو رب تاسو را حقا نشتیا چه منگ سراز منگ رب د جنتون وعده کروا نو منگ لی جنت راکا او چه تاسو لی ده جهنم وعده کروا تاسو لی جهنم درکا قالوا نوائب ده نام آو فعززن مؤززنن نو اواز وو کی اواز کو انکه فاذن مؤذن اواز وو کی اواز کو انکه بینهم داغ ترمنز اواز به دای په دی وینا اللعنت الله علی الظالمین اواز بدای په مند جنت او دور کې چې اوری با غل را مخلوقات ټول اواز بدای چې ان رحمت الله قریب من المحسنين ولعنت الله على الظالمين اواز بدای چې رحمت د الله دې نزې نه کانو تا او لعنت د الله دې په ظالمانو باندې په ظالمانو لعنت دې د الله د طرف نه او مؤمنانو باندې فضل او احسان دې د الله د طرف نه دا اعلان بوشي الذين ظالمان هغه کسان دي ظالمان کم کسان دي موصول او سله سره تعریف کوي الذين يسدون عن سبيل الله چې بنده خلق د الله دی کتاب نه د دیني اسلام نه چې بنده سود لازمی راځي او متعدی چې خپلم بنديګ او نورم بندي الکه د قران نه بنده سله د قران درس کې نه مړا هغه خو قران کې تحریف کوي کله وی اولیاء نو منی کله وی حیات الانبیاء نو منی کله وی دا نو منی او کله وی خیرات نو منی الذین اغه کسان یسدونا چې بندي خلق د الله د کتاب نا خپلم بندي ګو نورم بندي و یبغونها عوجا او لټي د دین د الله لرا عوجا کوواله د الله دین کې کوواله لټي ها کلا په یو طریقه او کله په بل طریقه وا یبغونها عوجا لټي هغه دین کې کوګواله وهم بالاخره کافرون او چې کم خلق د الله د کتاب نه خلق مندین هغه ډېر وی ظالم دي هغه چې کم خلق د الله د کتاب نه خلق من نه کین هغه سوق دی هغه وګوري سورته آل عمران کې تیر شو یو کم سلم آیات کې قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله اول کتاب ول خلق بندوی د الله د کتاب نا یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله اول کتاب ول خلق بندوی د الله د کتاب نا اغه مولیان خلق بندوی د الله د کتاب نا کله او توی دا اولیان منی کله وې دا حیات الانبیان منی کله ودا هم ماتيان دي کله یو ک یو کله قران کې تحریف کوي نو مولا ول خلق بندې کله ودا ترجمه غلطه کې کله ودا ک یو کله ودا د دې معنی نو د قران سلو د شمایا د سوره توبه لسمه سپارو ګورئ ال تعالی سویا ایها الذین آمنو ان کثیر من الاحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله اے مومنانو یقینا دې د ناکارا مولیانو او دې د ناکارا پیرانو نا دې ناکار مولیان ناکار پیران به دوه کار کوي او دا لیا اکلون اموال الناس بالباطل چې خامخا خوري به مالونه د خلکو په باطل طریقه په باطل طریقه په نظرونو یا د منختو د غیر الله باندې په باطلو طریقو به د خلکو زخو مناظر کوم سوره پیسې برا کې په دې طریقه به درځم تقریر لا خوره پیسې برا کې سوره پیسې برا کې چې پیسې ډېر به شرمنده کوما د خلکا کله به یو ایم دې پسې مون کېږي کله به بل خبره کوما نو دای په دې را اوسته دې چې کړای مو سره کړی را پدې راوستې دې چې مال بم در کوما خوراک بم در کوما لا یاکلون اموال الناس بالباطل خامخا خوري با مالونه د خلکو په باطله طریقه باندې او دیم و یسدون عن سبیل الله او بندې خلک د الله د کتاب نه چې د مدرسو ته بچی ملېږي د قران مزده کوي اغه ته پته ده کدې قران زده کو نو بیا زمنګ دا مقام مونږ ته ملاويږي زکه چې دی به یو ځل قران زکه نو بیا مونږ کله دی راغواړي بیا زمونږ کله دی مونږ ته کینی و یسدون عن سبیل الله الوی معنی د دې قران شیطان دې د سوره اعراف شپاله سمات کې تیر شو شیطان قسم کله لا اقعدن لهم صراط وکل مستقیم خامها کې نن به خلکو ته پلارستانه غا کې نه به پردم ستا کتاب ته نن پریری کلا په یو طریقه راځ یو کلا په بل طریقه زمنګ ملګرم باز قران پرې خو دا اېدا مدرسې دې کتابونه یا قران هغه اصل مقصد چې د کم مقصد د پاره مدرسه چلولو چې د کم مقصد د پاره علم حاصلولو ناغه منګه پرې خو دا نه قران لومبه حدیث دویم فقہ اصول ورپسې انو داغه تابع اصل علوم خداو قران او سن زمنګ امتیاز او زمنګ فرق د نورو مدرسو نه د نورو علماو نه په دې سيزونو باندې چې قران او سنت بوایوهم قران او سنت با بیانوهم او د دې بیان او د دې عمل بم کوهم دانه چې سار ویم چې کلو بدت زلالا هر یو بدت گمراهی دا او بیا ما سپخیم نه پس بدت کې خپل مبتلا ایمه د رسقات تناسته ما شومی تناسته ما سلویخته تناسته ما آغا ده بدت کارونو بانی زخپل مبتلائی ما نا نا الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ آکسان چه بنده خلق دا اللہ ده کتاب نا وَيَبْغُونَهَا اِوَجَا او لطه دا غدین دا لَلَرَكُو گوالِ وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ كَافِرُونَ او ده پاخر دی منکر پاخر بانے انکار کونکی اے کم خلق چه دا اللہ ده کتاب نا خلق منکیم نو دا غا آخرت بانے انکار کونکی او گر لوی مانین دا قرآن کم خلق دے لوی منکونکی دا قرآن سورت احزاب گر تاسو سورت احزاب التا دا خلق بیان کے چه بیا با افسوس کئی دو اشتما پارا سورت احزاب آیات نمبر دے وصل اوش پیت آیات ستا ساٹھ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فازولونا السبيل وای بده ای زمنګ ربا بشک مونږ ته بداری کړوا د خپل لیډرانو وكبراءنا او د خپل مشرانو یا الله مونږ ته خو خپل لیډر خپل مشر چې کما خبره کړوا مونږ دا خبره منلوا فازولونا السبيل علولیو اغا مشرانو منگلرا دا قرآن نا سبیل دا قرآن نوم دے سبیل توحید نے علولیو منگ دا توحیدو دا قرآن نا منکلیو اللہ منگ تا خوبا مشر مفتوی منگ تا با مشر مولا و مشر لیڈروی چھ دا دے خلکو نا قرآن مزدہ کوئی دا دے درسنو کے مکینے نو ربنا آتیم زویفین من العذاب ایز منگ ربا والک دیتا دو چند عذاب نا ولعنهم لعنن کبیرا یا اللہ لعنت لے گا پدے بانے لعنت لو یا اللہ پلعنتے کا چاچ دا اللہ دی کتاب نا خلق منہ کرے نا ناکار مشر دے ناکار لیڈر دے ناکار مفتی دے ناکار مولا دے ناکار پیر دے ناکار شیطان دے بیمانا و بینهما حجاب او د دوالو په منځ کې با حجاب پردی او دیوال وی وال الاراف رجال او په اراب بسړی وی اراف یو دا سزه دې چې نه جنت دې او نه دوزخ دې درمیانه زیره پاغي با یو دا قوم وی علما ذکر کوي دا قوم قتلوا فی سبیل الله فی معصیت ابائهم فمنعهم من النار قتلهم في سبيل الله ومنعهم من الجنة معصيتهم آباءهم دا قوم دې چاغي وجل شي په لار د الله کې په ګناهونو د مشرانو خپلو نو من یک اغل ردونا او وجل دې په لار د الله کې او من یک دې لار د جنت نا معصيتهم آباءهم دا غی په منځ بناستی دا یو دا سه خلق به چنه با ان دا غی نیکه او دا غی بدای با برابرۍ په دغه ځای باندې چوي یعرفونا پارا بر جالون سړی وی یعرفونا پی جنې بدا عرف والا کل نهر یو بسیماهم په نخ خپل باندې ونا دو اواز بو کدا عراف والا اصحاب الجنت جنتیانو تا چه جنتیانو طرف تا مخوالینو اغیط باوازو کی ان سلام علیکم چه سلام دیوی پتاسو افرینو شاباسی دیوی پتاسو لم ید خلوها دی بنی دنشوی اغی جنت تا هو هم یت معون دی بتم لری دنشوی بنی ختم بلری وهم يتمعون او دی بتم لري د دنکه دو جنت تا وایزا صرفت ابصارهم او کلا چوال اولی شی داغي نظرونا تلقا اصحاب النار په طرف د جهنم یانو نوای بدای ربنا ایز منګ رب لا تجعلنا مع القوم الظالمين مگر زوا منګ لدا سر د قوم ظالمانو نا الله موږ د داسې قوم نه مگر دوا چې ظالمان دي چې جهنميانو ته وګوري الله موږ د جهنميانو نه مگر زوا چې جنتيانو ته وګوري نو هغه ته وي سلام علیکم سلام دی پتا سو یو موږ هم داخلي دنګیو تم زمنګ شته چې الله به موږ تاسو سره ملګری کی تفصیل به سبا خیر بیا کو ان شاء الله.